أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا. سورة الفرقان مقصد سورة سورة کے اللہ بیان کئی دو مقاصد و اربع و عادیو اور رد شبہات و اللہ کئی سلور مقاصد حغ مقاصد چی دنیا تا اللہ سمرم انبیاء کرام را لی گلیو نو دا غټولو کو بیان کې دا سلور خبرې لازم او ملزوم بوي. اثبات د توحید، اثبات د رسالت، صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ. هر پیغمبر قوم ته د الله یووالی بیان کړی دی. هر پیغمبر قوم تا د خپل رسالت د خپل پیغمبرۍ بیان کړی دی. هر یو پیغمبر د الله د احکامو د الله د کتاب تصدیق او رښتینوالی کړی دی. هر یو پیغمبر خپل قوم د آخرت نه یرولی دی. نو دا سلور مقاصد په دې صورت کې الله ذکر کوي او سورت کے اللہ رد شبہات و قید منکرین و در رسالت اور توحید روان دے داغی سا اعتراضات ذکر شو. کلیو اعتراض کولو، کلیویل بازار کی گرزی، کلوی روٹے خوری، کلوی لیونے دے، کلوی بنگلے نشتا، کلوی خزانہ و سر نشتا، کلوی کدے دا اللہ رشتنے پیغمبری نو فرشتے تائید لول رانغا. دا ٹھول اعتراضنو داغی یو جواب اکڑو فدولو، چی پا پیغمبر اعتراض کئی نو اللہ وی دا گمراہ دے. ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون اللہ، پری آیاتنو کی دا کمی چی تلاوت اشو زجر اللہ ورکی مشرکینو تا. رٹن اللہ ورکی حق چانتا چی سوک دا اللہ سر ہی صدار او برخدار جوڑی، دا دعوکی، دا قیدے، دا نظریے، دا سوچ و فکر دے، چې دی اولیاء الله الله اختیار ورکړی لري او دا د الله د برخي خاوندان دي. زکه مونږ دوی توایو او دوی زمونږ سوال هغه الله ته پیش کړي. هاولای شفاعنا عند الله. سوره یونس اتلسم نمبر آیات کې تاسو لوستیو چې موږ خدایان خوته نه دی ویلې، خدا زمونږ شفارسیان دی، الله څخه مونږ دوی توایو دوی زمونږ سوال الله ته پیش کړي. نو دلتا اللہ د دوی په دې نظریه باندې رد کوي او الله د قیامت هغه حالت ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. ويوم کلام داسې دی واذكر يوما وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ او یاد کا غورزو چی بور دب کی دوی لرا اللہ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او حق سو کو چی دوی بے عبادت کولو بے دا اللہ نا فَيَقُولُوا نُعْبُوِ اللَّهَ أَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي. آیا تاسو گمراہ کړو بندگان زما؟ ها اولائی چی دادی ام هم دولو سبیل یا ادوی خطا دا سمیلارنا. عدالت دا اللہ رب العزت بوی، ورز دا قیامت بی، اولی نو آخرین ٹول برا جمعوی. دا حضرت آدم علیہ السلام نوالا تر دا قیامت پوری چکم خیری انسان دے، ٹول بدا اللہ پا دالت کی او شان ولاڑوی. دا مشرکان او دا دوی چکم اولیاء کرام را مدد کول، دا دوان با اللہ را مخامخ کی او دا دی اولیاء نبا اللہ تپوسو کی. فَيَقُولُونَ اُبْوَيْ أَلَّا أَنْتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَائِمْ. ایتانسو گمرا کڑیو بندگان زما، ها اولائی چدا کسان دیم، ام هم دولو السبیل یاو دوی خطا دسمیلارنا. دانن چې مختورن ولاړ دی، سرکوزی ولاړ دی، دا په مخ چې اثرات د گمراهی دی، دا په مخ چې تاسو ته اثرات د جهنم یا نخکاری، دا په غسلا سیوت عمل نامه ملو شوی دا. آیا دا خلق تاسو گمراه کړو او کنه دا خلق په خپل باندې گمراهانو؟ تبوز با اللہ کی دغا اولیاء کرامنا. وما یعبدون من دون اللہ، او سوچ وی دوی خود بوتان عبادت کولو، نو بوت پا دا قیامت پورد اللہ پورتا کئی؟ بوت با اللہ پورتا کئی؟ دا بوت نبا تبوز کئی؟ نانا اولیاء را مرد کول. قرآن بار بار لفظ دا اولیاء ذکر کئی، لکھر اس تو وہ انت تخذ من دونک من اولیاء. اتلسون نمبر آیات کی مرازی وَيَوْمَا يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. دے بوئی دا مکی مشرکان، زکا مشرکانو چاہی ببوتان دا مرد کل، وی دا حسنی خو مشرکان ندی زکا دی خو قبرنو والا را مرد کئی، وی خبر خو یو دا غی زان تو درور دوی زان تا سملولی، خبر خو یو دا کن اغوی زان تا ادرولیو او دغرنگی دوی زان تا سملولی دی، خبر اغوی یو دا اغیب متسجدی کولی دوی متسجدی کئی، کئی وطا کن کئی وطا لاہور تا غزنیم تلی مانه دیری دلی، و جی کم ملگیری تلی اغینا منگوری دلی چې باقاعده هلته دوه دوه رکاته نفل خلک کوي د قبر مخې ته. دا تاګنج بخش رحمت الله علیه دا هغه قبر ته مخامخ وي دوه دوه رکاته نفل کوي، سجدې ورته باقاعده کوي، سرونه پیخي په قبر باندې او جاړي جاړي جاړي طوافونه ته باقاعده کوي. دغه رنګي بنیر ته ورشه د پیر بابا رحمت الله علیه قبر لا انتم غالباً دا شین اوس بنشوی دی وای. اره طالبانو سره خبرې اترې راغلی وینو دغه شی بالکل کم شوی دی، ختم نه دی غوی کم دی ما ته چاره الته باقاعده ورشه التم سجدی بکی دی. دغه رنګ اوس برورو بیا پکې شروع کیږي ګوره به د سجدی باقاعده خلک کوي، دروازې داسې جوړې کړي په یو بدن نه شنو په بل بروزي باقاعده دی یو قسم له طواف کلی چکر لګول نہ اولیاء را مدد کئی، اولیاء به د قیامت پورز اللہ پورته کئی او داغین به تپوس کئی چې دا زما بندیان تاسو گمراه کړو که دوی پخپل گمراه. نہ ګوره اولیاء به سه جواب ورکئی پاموکا دی خوئی ولی وئی ولی د مرگ په ټیم کې وی وصیت کړو چې زما د مرگ نه پس چې ستاسو هر قسم حاجت او ضرورت یې نو زه د نیمې شپېم تابعدار یم زما قبر لرا ځئ. ولی د مرگ په ټیم کې دا ویلو وای کن الګه چاته ویلو یره وای دی وصیت کړو الګه چاته کړو تا ته کړو ته وی نجی زخو نوم غو ما مورېدلی الګه نو اورېدلو ځان له خبره ده او پخپل غوغو پخپل سترګو اورېدلو لیدلې دا ځان له خبره او چې تا ته نه دا اورېدلې ته وی ما د بل نه وغه بوې ما د بل نه بوې ما د بل نه نہ بس مغه خبر ادن کیدی چې منځ کو منځ کې بګی خزم اوریدلی وی ها کیدی چې خزم بګی اوریدلی نو خزی غو د بانی نه بیا چرګ جوړ تو ته وای بانه نو بس چې درې می گاونډې له خبر وړي نو چرګ به ته جوړ کی دا سې دو کنه نو ير ولید مرګ په ټیم کې وصیت کړو یا خو ولی وته موایا زکه چې یو تن د الله ولی وي او د الله دوستي هغه چاته د کفر دعوت نه ورکه، هغه چاته د شرک دعوت نه ورکه. او که ولی وته وی نو بیا دا خبره غلطه ده، دا بیا ولی نه ده کړې، دا زمو ستا خبره ده. نو دوه خبرې دي، یا وته ولی مه وایه او که ولی وته وی بیا دا خبره مه منه، ځکه دا خبره د ولی نه ده، دا د بل چا خبره. پوهېږي به خبره که نه پوهېږي. نو کله چې د قیامت په ورځ الله پورته کې او تپوس دی نو کې نو ګور هغې به څه جواب ورکوي. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء. قالوا ابوي دا اولیاء کرام سبحانك پاکی رتا لر الله ما كان ينبغي لنا نو مناسب مون لرا ان نتخذ من دونک چنی ولیو مونگا بیستانا من اولیاء سوک مددگاران. اللہ سوئی بچیا اوزم پکشتا قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا قالو ابوی دا اولیاء کرام سبحانکا پاکی دا تالر اللہ ما کان ینبغی لنا نو مناسب منگلرا آواز کی لگ فرق رہا ہوگا نا مائک بدل شو ما کان ینبغی لنا نو مناسب منگلرا انت تخز من دونکا چنیولی منگا بیستانا من اولیاء سوک مددگارا. اللہ مون کو چھے پا جن بانی جون دیو اللہ مون ستا عبادت کڑے دے ستا بندگیم کڑے دا ستا نسیوا مون دا بلچا عبادت ندے کڑے چھے اللہ مون پا خپل ستا نسیوا دا بلچا عبادت ندے کڑے نمونگ با بلت سنگ حکم کڑے وی چیرہ زمونگ عبادتو کے یا دا اللہ نسیوا دا بلچا عبادتو کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوم تپوس اگر اللہ تپوس ذکر کڑو بسور مائدہ کے چې الله به ورته یا انت قلت للناس آیا تا خلکو ته ویلو چې ونیسه ما لرا او مور زما لرا الهین من دون الله حاجت رویان بې د الله نه. عیسی علیہ السلام به همدا جواب ورکوي چې الله پاکی د تا لرا دا دومره وړه خوله او دا دومره لوی خبره دا دومره وړه خوله او پدې دا دومره لوی خبره کول چې زما عبادت وکې. عیسی علیہ السلام وای ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. آل عمران کې تاسو لوستو 51 نمبر آیات کې عیسی علیہ السلام وای بے شک الله زمام رب دے ستاسو رب دے د یو الله عبادت وکې زیم کوم او تاسو یې وکې اوم دا د یو الله عبادت لار نیغه نه. اولیاء به هم دغه جواب ورکوي چې الله زمونږ په وس کې خو هیڅ هم نه و مونږ چې ژوندي وو تر هغې مونږ ذمهوار وو د مرګ نه پس خو مونږ اختیار ختم شو خو دا دوی چې دا شرکیات کول او ستا د پیغمبر خلاف کولو نو دا ولې ځکه ولکن متعتهم لیکن تا فائدہ ورکڑی و دوی تا و آباءهم او مشران د دوی تا تاول مال دولت ورکڑی تاول بچی ورکڑی تاول گاڑی و بنگلی ورکڑی وی تاول کارخانی و کاروبارون ورکڑی نو داغ مال دولت او داغ فائدی چی تاول ورکڑی و داغی اثر دارو تو حتا نس ذکرہ تر دے پورے چہیر اکڑو د نصیحت کتاب تر دے پورے چہیر اکڑو د نصیحت کتاب د نصیحت کتاب کمو قرآن قرآن ہی رکھو ما پرونم تا اس تبیل چہ مال دولت و سرنین و رازی با او چہ سمر والا اللہ مال زیادتی نا انجام داروزی حتا نس ذکرہ اللہ من شاء اللہ زنی بداسی چی مال بیم زیادی گی او دو قرآن سر مین و شوق و محبت بیم زیادی گی ام دغا برکت تے الاعطاء والنماء مال خیر. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مانے کئی ورکول او زیادول سر د خیر نا دی تو ام برکت ہوئی چی تال اللہ مال دولتم زیادی او پتا کی دینداریم زیادی گی پوش چی دا برکت اس برکت دانا چی را طالب اللہ ڈیر کی سبے کی دلا ڈیر بے کی دلا برکت دانے چی پدے لک کی بدل اللہ دا سے برکت ہوا چاہیے چی دبل با پدے کار نکی گی دبل با پدیر روپو کی گی استا با پدی کی. مالدار کا بیمار چی پسر درد چی نچے ڈاکٹر لزی نو پا لز ذرا بنخ لازی گی او چی تیو ڈسپرین ہوا چی ٹک بش ام دا برکت تے. دغرنگی برکت کل کل داسی نی سڑے کل کل اوڑو کور تروڑی تروڑا یو تروڑا روڑی بورے روڑی نا کل کل داسی افتا کی ختمشی او کل داسی جی یوی نیمی افتی تا مرسی نا خلق سوی کور کی او یہ ردی تروڑی خوڑیر برکت ہو نکو او دیر ورزی وارو لے داغ برکت کل کل اللہ پا عمر کی برکت واجی ستا عمر بلگوی اللہ بدن کار ڈیر والی. نبی علیہ السلام تو سلام تو گورے گا دا نبوت مودا سمر و دیرش کالا او کار پک سمر ہو کم کم زیت دعوت او رسید کم کم زیت دا اسلام اغا خبر او رسید نستا عمر بلگی اللہ بدل پک خیر و برکت وانچی کار بدن ڈیر والی کل کل وطر قرآن درس کے اللہ بدل بکی برکت واچھے لگ مدب جی کی گی افساغ خبر با دیر و خلق و تورسی پوشش چی دا سرے دا برکت نا اللہ تاول مال دولت ورکڑو دیل اومو دا دی مشران لهم انجام داشو چستا دا نصیت کتاب پری غست وکانو قوم بورا او دوی یو قوم تباہ شوی یو قوم ہلاک شوی نن انجام امدار او ته چې حلال شو برباد شو مختورن ولان دی او سی به جهنم تا. الله بو تو فرمای فقط کذبوکم بما تقولو په تحقیق سره دروغجن کړي تاسو په صوب داغه تقولون چې ویل تاسو چاته بوي چاته بوي مشرکان ته بوي چو مشرکانو تاسو خو ویل چې دا د الله ای صداران دی دوی له برخه ور کړی دا شفارسیان دی دا د الله نیبان دی نازولی دی اوس هم وایګا وای دی نازولی دی د نیازبینان دی او ای سړی د نازولی او د نیازبین خبره نه غورځه ای سړی د نازولی او د نیازبین نه مجبور وي نعوذ بالله من ذلک وای دا د الله نازولی دی الله د دې خبره نه غورځه موږ دې ته وایو دوی الله ته پیش کوي نو بیا کار خامخا کیږي او که موږ ډاریک وایو نو بیا خو نه کیږي کنه ځان خو ته ښه معلوم دی چې ښه جهنمی ما ځان ورته ښه معلوم دی شیطان هم سوال د الله نه کوي او دی د الله نه نه کوي الله ورته وایي قال فخرج منها فانک رجیم الله ورته عذره دی جنت نه بس یقینا ته به د رټلو شو نه هغه ورته رب انظرنی الى یوم یبعثون الله مال تر قیامت پورې مهلت راکړي الله ورته عزت سوال مې دې قبول کو تاله مې تر قیامت مهلت درکو شیطان دا الله نه سوال کوي او دی دا الله نه سوال نه کوي شیطان ډایرک دا الله نه غواړي او دی نه غواړي انګریزان هم وایي او ګاډ وایي که نه وایي او دغرنګې دی الله ته آواز نه کوي دی وایي نه واسطه به ګوري وسیله به ګوري موږ ډېر کمزوري خلک یو وایي یاره ډایرک سوال موږ نشو ګوري الکه ډزې دې د الله سره د کله نه کړي دي دا د الله سره دې دښمني د کله نه شروع کړې ده ډایرک سوال ولې نه کوي د زناورو حاجات او ضروریات شته او که نشته څوک یې ولې پوره کوي الله چا ته جړه او فریاد کوي قرآن وایي ټول مخلوق د الله پاکي بیانوي خو تاسو د هغې ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لیکن تاسو نه پوهیږئ په پاکي بیانولو د دوی باندې څوک په زبان قال سره او څوک په زبان حال سره د الله پاکي بیان هغې خو ډایرک سوال کوي چرته یو خر قبر نه لاړو چرته یو غوی قبر نه لاړو چې ځان سره جنډه روانه کړي او غلاف روان کړي الکه څه کې یره دا مې منلی دی او سوال کو انسان تعالی الله عقل هم درکړی دی ډنګر دی عقل نه دی ورکړی تعالی عقل هم درکړی او پس د عقل نه ته دا کار کې د ځان پرنګ یو انسان ته سرخ کدګي دغه رنګې په خپلو لاسو دې قبر جوړ کړی بت جوړ کړی او هغې ته سرخ کدګي ته د خر نه لاندې نه شوې قرآن خو ځکه وایي اولئک کل انعام بل هم ادوت دا کسان په شان د ډنګرو دي بلکې دین هم زیات گمراه دي کله قرآن وایي اولئک کله قرآن ورته شر دوام وایي بدتر د زنده سرونه کله کله وایي ثم رددناه اسفل سافلین الله وایي زی واپس کم لاندې د لاندونه د خر نه لاندې کم د غوینې لاندې ځکه خپل درجه خپل مقام ونه پیژند نہ لاڑل تباشو نہ اللہ بو تو وئی چې تاسو خو ویل چې ولی د مرگ په ټیم کې وصیت کړه چې مونږ را مرد کوي تاسو ویل چې دا د الله ای صداران دی نن خو ولی دا د انکار وکړو استاد خبره تکذیب وکړو یعنی تیر دروغجن کې ملامت یې کې پخپل خبر اوس سره الله رب العزت به فرمای فما تستطيعون صرفا نتوان نه لره تاسو صرفن دا اڑول دا عذاب دا زاننا ولا نصر او نه دا امداد د خپل ځان یا نه دا امداد د بل نه دا زان نا عذاب اڑول شي او نه دا بل امداد کول شي یا نه دا زان نا عذاب اڑول شي نن وځي چې بالکل واړه او نه دا زان امداد کول شي چې لګي ځان لکم اس اختیار دین نشتا و هم یظلم منکم چا چې زیاته وکړو تاسو نن نن وځي چا چې زیاته وکړو ستاسو نه زیاته سو شرک په زیاتو کې د ټولو نه لوی زیاته په ظلمونو کې د ټولو نه لوی ظلم هغه څه دی هغه شرک دی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم نجي نزل تم وي نزقه عذابا كبيرا او بس قدت عذاب لوي چا چې شرک وکړو الله وی لوی عذاب بو تو سک اچھا الله یو عذاب تل وی وي او سمر وی عذابا كبيرا اس دا جواب کوي د آیت نمبر اوم چالتے ویلو دالا سنگا پیغمبر دے دیکھو خوراک کئی او بازارونو کی گرزی ندلتا اللہ داغی جواب کئی وما رسلنا قبلک من المرسلین او ندی لگلی منگا مخکستانا من المرسلین دا پیغمبرانونا الا انہم مگر یقینن دوی لیاکلون طعاما خامخا خوڑد بے روٹے اللہ وی دا سن وی خبرن دا ستان اڑوان دی چی ما سمران بیارا لگلی 124,000 کم و بیش اگر طول بروٹے خوڑ انسانانو ویمشون فی الاسواقی او گرزی دل باب بازارنو کی ننکت تجارت کے بازار کی گرزی ناغ انبیاء ہم گرزی دلی دیو تجارت اکڑے دے دا سنوی خبر خون دا وجعلنا بعدکم لباد فتنان او گرزول دی منگا بعد استاسو د بار د بازو سبب د امتحان د بازو پا بازو سر امتحان کی گی یعنی پیغمبر راشی نا دخل کو امتحانی چی منی او کنی منی حق پرست راشی بیان شروع کی نا دخل کو امتحان شروع شی چچا او منل اغی پا امتحان کی کامیاب شی او چچا دا حق پرست خلاف اکڑو امتحان کی ناکام شو استاسو امتحان دے اتصبرون آیا صبر کوی تاسو آیا اوسم بخبل خبر باندې ټینګه چې مړه دالا څنګه پیغمبر دی دیکھو بازار کی ګرځي او روټه خوري اوسم بخبل خبر ټینګه وکنه منی وکان ربک بصیرا او دې رم ستا لیدونکې ذاتو رب لیدونکې دې هر څه ویني ستا د حالت نه خبردار دی حساب او کتاب به سره کوي نور ان شاء الله په سر مې درد دی.